سورة الطارق مكية، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حاسب. على هداوي والسماء ماجي كتنمي فأسماء والطارق أو ماجي كتنمي فتارق تارق وعلى شيء إذا شفير دي نو أغطى تارق وعي شيء ما بنيش لك هو ستوت تا دا شفي معلومیش ځکه دروازې دوی پټ دي نو هغه دروازې دوی نه معلومیږي او د شپې دوی معلومیږي نو هغه ورته موږ تاریخ وایي وما ادرا اوس نو دپاره د اظهارې عظمت ته دې تاریخ الله دا وایي چې وما ادرا شاهد درکړی دي که وتا ته چې متوارقو چې شپې تاریخ دا النجم الثاقب دا نجم دی هغه ستوری دی الثاقب هغه ستوری چې هغه نو سری کوونکي د تاریخي دا ستوری په دې تاریخه کې دی چې معلومېږي لکه دا تاریخه چې راسری کوي داسې یو سری په کښې چې ورغلی وي په سرې دور کښې پر هغه ستوري باندې مخلي نو دغه ستوری دا تاریخ دا پر ثور د مثال دی نو دا تاریخ هر هغه شی چې د شپې راځي هغه ته تاریخ وایي ان کل نفس دغه نو جواب د قسم دی نو ان نافیت ان کل نفس نه دی هر نفس لما په معنا د الا دی الا علیها مګر نه دی علیها پر یې نفس باندې حافظ حافظ یو حافظ د الله د طرفه شکل شته نو چې هغه حافظ د ده د اعمالو نظارت کوي د ده د اعمالو حفاظت کوي او دغه رقم دی چې حافظ هم ورته رسه چې هغه د ده د سره حفاظت کوي نو هلته خو هغه مخکې تېر شو چې د هر سړي دپاره څلور ملکې دي چې دوې کاتبانې دوې حافظانې نو هغه کاتبان یې یمین و یسار تی او حافظان یې هغه د غیر نه مخ و شاتی نو دا څلور ملکې ورسره وي او دا څلور ملکې د شپې دروازې بدلېږي د شپې د یوه وظیفه وظیف کوي او دروازې بیا د هغه بل دی نو د شپې یو مې بیا مازدیګر هغه پورته کېږي او مالدار پورته کېږي بیا عمور راځي هغه بیا دروازې بیا مازدیګر پورته کېږي فلینظر الانسان اوس نو دا انسان ته وایي چې ته وګوره ته د څنګه شیانو څخه پیدا نو هغه په خپله پر تا باندې باید څه دغسې چې ته الله ته راځې شې فلینظر الانسان ودې ګوري انسان چې مما د څه څه خلقه دی پیدا شوی دی ډېرې څه څه پیدا خلقه پیدا شوی دی من ما داسې کوي د هغه اوبو څه چې هغه داټکې دي هغه غورځېدونکي اوبه دي یخرجو راوځي من بین صلح د مابین څه د ملا والترائب د نر د ملا څه راوځي ترائب چې دي هغه دغه د ځیګر هډوکان دي هغه د ښځې بیا د دې ځیګر د هډوکانو څه راوځي انه دغه رب چې داسې رقم یې دا انسان پیدا کړي علی رجعه پر رجع د دې انسان لقادر قادر دی الله پر دې قدرت لري چې نو دا انسان بیا بېرته راوباسي بېرته راځي کړي نو بیا حیات ورله راورکړي تازه یې سر راټول کړي یو دا پر دې رجعه قادر دی یو م په هغه ورځ کښې تبلا السرائر شراج کاره شي پټ شي نو هر څه چې هغه پټ شیان د خلکو پټ اعمالو د خلکو پټ عقاید وه هغه خو ګرده په دې ورځ هغه د باندې سر راووځي هغه د باندې سر راښکاره شي دا شان هغه تبله سرای په ما نه وي له هو ده لره من قوت یو قوت د دې انسان دپاره ده یو قوت هم نه وي چې دوی خپل په زور و قوت ځان د دې عذابه څه خلاص کړي او هغه هم نه عذاب د ځان نه دفه کړي نه دا قوت لري او نه هم ولا ناصر نه هم ناصر یو مددګاری وي چې د ده کومک وکړي وسما زما دې قسم په اسمان وي نو هغه اسمان ذات رجع چې خاین د باران دې باران ته چې رجع وایي لکه د دې وجې څخه چې دی هر کال په خپل وخت کښې بیا رجوع کوي نو یارې باران ووري بیا به په باران وخت کښې بیا باران ووري بیا دا بل کال د باران وخت کښې اول ارض زما دې قسم په مځکه ذات طبع چې هغه خاین ده د چرولو ده دا مځکه چېرې چې باره دا واسط راووځي ویي خو دا ځای مات شي واسط راووځي نو د واښه د راوتلو دپاره پر دغه مې دې کتل وي چې انه هو دا قرآن له قوم فصل دا یو قول دی فاصل په ما ویل چې دا حق د باطل نو دا حق باطل سره جدا کی حق شي چې دا دی نو د باطل سره جدا شي وما هو ندی دا قرآن دل هزم هزم ندی یو مسخره نه ده دا قرآن یو لعب ندی انهم لکفار یقینا دوی چم کوي قیدن چم دوی په دې دنیا کې دا چمونه کوي و مؤمنانو ته نو اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دې چلونه کول چې تر څه طریقه د دې دعوت څخه دوی راغلي چې د دې تبلیغ یې دوی راغلي نو کوشش یې په دغه کې کاوه دا غره کم نو بیا دا خلک کوي تر پایه پورې دا هر مسلمان ته دوی دا چل کوي چې پر څه طریقه یې د دې اسلام باندې راوباسي اسلامی اخلاق یې ورخراب کړي اسلامی حلیا یې ورخراب کړي اسلامی عقاید یې ورخراب کړي اسلامی رواج یې ورخراب کړي تا دې کوشش واكيد كيلا انا احد يراي شي زو ديتا هذا جزاء نو اكيد زبيا قيد كو مدد سر كم كم دي سر كيلا كم ده الا كل خوف واكيد جزاء دي چند انو ما دي نو اغا جزاء سيئه كي سيئه مثلها فاغا ده مشاكله ده وجه سخا اغا سي او سيئة. نو ده تم ده مشاكله ده وجه سخا اغا كيد تويلي نو ده ده الا ده دا دا انا مهلت تر تنظیم را دي انا چې او دي خلق ته مهلت ورکړي د دې خدا خیال کې چې زموږ مواخذه نه کړي هغه قواقي کې انا د دې استدراج کې نو استدراج یې کوي نو دا وایي چې پورته کیږي پورته کیږي پورته کیږي نو دې بارا اخر دا یو وخت مواخذه لایق شي انو هغه انا هغه وخت ونیسي نو فماشي بالکافرین امهمهم رویدا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم توایي فما هم نو مهلت ورته پرېږده چې رسول الکافرین کفار پرېږده نو دی و خپل کار سره پرېږده ته یې دا خپلې ګناهیې کوي کوي کوي کوي نو یعنې دا چې زما سم مطالبات مه کوه چې وا د دوی مواخذه وکړه یاره پرېږده چې دوی ترې وخته نه دي څه کوي ام هم پرېږده هم دوی روی دا لږ وخت دا روی چې دی دا تصغیر دی نو دی یو څه لږ وخت دوی تېر انو څه وخت یې پرېښول نو بیا به وروسته برته د دوی مواخذه وشي ابر نو بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه اجازه د جهاد ورکول شوله نو د دوی اوله مواخذه هغه په جهاد هغه کې وشوله بدر په واقعه کې وشوله نو په هغه دی چې دوی سخت ذلیل شوله نو بار دغه چې د دوی مواخذې هغه شروع شروع یې